łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur, układ papilarnych. Rozkręcamy się w poniedziałek 4 lutego, a ten dzień to Światowy Dzień Walki z Rakiem oraz Święto Narodowe Sri Lanki, obchodzone w rocznicę uzyskania niepodległości w 1948 roku. Piąta, już 9, do końca roku pozostało 330 dni. Czuć z tobą tlen. Zjedzmy malin garść, można się w nich kłaść. Chcę rozebrać ciebie z twych nieprzyjemności, każdą cząstkę ciebie brać. Blask pali nas, kurczy

be like nobody's watching, only us. Baby, if it feels good, then it must be that how much I want you. Baby, if it feels good, then it must be. Minut po godzinie 5, a co dziś wydarzy się w kraju i za granicą? Dziś w całym kraju rusza kwalifikacja wojskowa. Komisje lekarskie ocenią stan zdrowia potencjalnych poborowych do Wojska Polskiego. Rak to nie wyrok. Zmiany wcześniej wykryte można wyleczyć, przypominają onkolodzy w obchodzonym dziś Światowym Dniu Walki z Rakiem. Papież Franciszek po raz pierwszy w historii odwiedza muzułmański kraj na Półwyspie Arabskim. Będzie uczestniczył w konferencji poświęconej tolerancji. Come on, life, come on, fake her. And it's time to take her. Don't look back, cause it's over. Come on, life, for that's over. I hate to be smart. So one day, and then I'll love her. budzik@polskieradio.pl. Meldują Państwo, że w Państwa miejscowościach wszędzie bardzo dużo śniegu. Pan Tomasz ze Zgorzelca idzie do pracy pieszo. Proszę uważać. Czas na drugą część kalendarium. 1921 roku Sejm uchwalił ustawę o przywróceniu Orderu Orła Białego, a także ustanowił Order Odrodzenia Polski. W 1938 roku urodził się Zygmunt Malanowicz, aktor, reżyser i scenarzysta. Wystąpił m.in. w filmach Nóż w wodzie, Polowanie na muchy, Trąd czy Wszystko, co kocham. W 1945 roku w Jałcie rozpoczęła się konferencja szefów rządów Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego i Wielkiej Brytanii. W 1968 urodził się Grzegorz Jarzyna, reżyser teatralny i operowy. Najlepsze życzenia dla dzisiejszych jubilatów i solenizantów. A wczoraj był Dzień Ciasta Marchewkowego. Kto robi najlepsze ciasto marchewkowe? Nieskromnie się zgłaszam. A to też a propos debiutów, bo może ktoś postanowi zrobić takowe po raz pierwszy. budzik@polskieradio.pl 28 minut po godzinie 5. To trójkowa budka po budka, a teraz czas na kalendarium muzyczne. Budzikowe kalendarium muzyczne. 4 lutego 1975 roku urodził się Alice Cooper. Artystę przed chwilą mogli Państwo usłyszeć. 4 lutego także 1941 roku urodził się John Steele, perkusista zespołu The Animals. Dziś urodziny obchodzi także Natalie Imbruglia. W 1983 roku, 4 lutego, zmarła Karen Carpenter, wokalistka duetu The Carpenters. Urodziła się 2 marca 1950 roku, zmarła w wieku 32 lat. A 42 lata temu ukazał się album Rumours zespołu Fleetwood Mac. Czytam Państwa maile. Przyznam, że nie jestem w stanie wszystkich ich zaprezentować na antenie, ale bardzo za wszystkie dziękuję. Pan Piotr postanawia, że to będzie udany dzień i ja też to wszystkim Państwu polecam. To poniedziałek, 4 dzień lutego, 35 dzień roku. Imieniny Andrzeja, Gilberta, Joanny, Józefa, Weroniki i Jana. Do końca astronomicznej zimy pozostają 43 dni. To teraz trochę tak na przekór. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze. Jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe.

Take my advice. If your man don't treat you right, get even when you're leaving. Buy a new dress, let your hair down. Brand new address, brand new town. There's no limit on his credit cards. I think I'll go for it all. I think it's time for a brand new car. Carlene Carter śpiewa rockowo, o czym się Państwo przekonają w następnych odcinkach, ale jej, można powiedzieć, współczesna gwiazda muzyki country, Dina Carter, to samo nazwisko, ale żadnych relacji rodzinnych, śpiewa bardziej tradycyjnie i ona także woli śpiewać wolne utwory z ciekawymi tekstami. Niestety my w Trójkowym Budziku działamy tak, żeby Państwa obudzić. W związku z tym wybrałem Diny Carter If This Is Love, a jeśli to miłość. Boy, if this is love, well, say triple digit summer. I thought I'd let you share my ice cream cone. We took a walk going nowhere, but I was already gone. Well, it wasn't as bad as I thought it would be. Now, was it? Sześć minut pozostało do godziny szóstej. Love, Rock and Peace, pisze pani Aga z Krakowa i dodaje, że przy radiu szybciej się zdrowieje. Polecamy, sprawdzona metoda. By mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. To wszystko dziś. Bardzo dziękuję Państwu za ten trójkowy budzik. Budkę po budkę. Realizowała nas Ewa Wichrowska, Ola Budka. Do usłyszenia jutro o 4:00. Ja na koniec jeszcze raz Nexus. Zapraszamy do reklamy. Folkowy fonogram roku 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy.